91.4 de l'FM. Molt bon vespre, família. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a l'edició 216 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. Arranca el Pim Pam Pum, arranca aquesta edició 216 des del casal independentista i popular Can Capablanca. Com sempre presentarem a la gent que tenim avui a la taula, a la meva banda dreta, com sempre, el que no pot faltar, el que fa que això soni, el que fa que tot vagi bé i tot funcioni, és el nostre amic Tecles, és el nostre reverendo Tecles, el nostre amic Ricky. Què dius, bonic? Ei, una setmana més, aquí a... I no fallem. I no fallem, a presentar els temacles més sucosos que hem trobat per la xarxa i a tot arreu on hem buscat. Quina setmana més dura per trobar coses. Sí, nois, sí, se'ns acumula la feina, aquí sí. Anem tots una mica a full, però ens en sortirem. Setmana dura, però aquí estem. A la seva banda també, per portar-nos els llibres més combatius i la música més revolucionària, el nostre amic Eric. Què dius, bonic? Ei, què tal, com estem? Bona tarda. Pues bé, com dèiem, setmaneta dura, una mica d'agòbio, tu vaig corrent a tot arreu i no mola, però bueno, arribar aquí està guai, perquè és posar música, xerrar una estona... Una mica de teràpia sempre va bé. Sí, molt bé. Així que fotem-li, nou programa. I tant que sí, nou programa. Per aquelles que no sabeu, dir-vos que el Pim Pam Pum és un espai musical que porto obert des del 2009, que toca temes de músiques diverses, com poden ser l'ska, el reggae, el hip-hop, el punk rock o el hardcore, i que es belluga amb temàtiques polítiques i socials, com pot ser l'antifeixisme, l'antiracisme o l'antisexisme, entre d'altres. En Pic començarà això. Avui em sembla que el cobre foc, el que tirarà el seu primer tret, és el l'Eric. Pues avui sí. No tenim el Manolo, no ho hem dit. Avui no tenim el nostre amic Manolo. No. Des d'aquí li enviem una abraçada ben forta i li dediquem al programa. Ens anirà la secció d'Espanya una mica coixa. Sí, ja. Segur. Sí, jo més avui vinc super tranqui, però bueno, ja s'anirà animant. I tant que sí. Pues, bueno, ara que comentaves els estils musicals, igual n'hauríem d'haver afegit un, perquè jo porto algo que crec que no sé si ha sonat mai res semblant. Us porto el Joan Moreno, que és un cantant d'Eivissa, que tenien un grup durant molts anys que es deia UC, que feien com música tradicional d'allà i estava molt bé. I llavors fa uns anys va treure un disc que es deia Trencadisc, que és molt xulo perquè agafava moltes cançons i molts poemes que es cantaven a Eivissa, però en plan dels musulmans, del segle XI, del segle XII i altres poemes, i a més mescla com molts instruments tant de la illa com d'altres parts del Mediterrani. I bueno, he triat aquesta cançó perquè bueno, fa poc vaig estar a Eivissa i a més aquesta cançó pues, és bastant, diguéssim, pacifista o contra les guerres, el sense sentit de les guerres. I res, us la deixo, aviam què us sembla aquest nou estil musical. Comença el Pim Pam Pum. Que hi moriren Ascens es poden comptar, considerau ses fatigues que allina hi varen passar. I això no és una heretgia que jo ho faria privar, que som germans i ens ho diuen i ens hem de respectar. Com ens agrada començar amb música d'arrel tradicional, amb música de la nostra. Molt sí, guapa, molt guapa la proposta. Gran guapa. Proposta, sí senyor. Pues us recomano molt aquest trencadisc del Joan Moreno i molts altres bons músics i músiques, que és molt xulo, la veritat. Molt bé, la veritat és que excel·lent proposta per començar tranquil·lets aquí, tranquil·letes, al pim pam pum. Ara em sembla que aniria jo. Sí. Mira, jo també vinc tranquil·let i porto una novetat. És la primera vegada que ens ve a visitar, li donem la benvinguda, és la Jenny Boo. La Jenny Boo és una cantautora skin girl d'Acústical i Oi, que abans deia l'Eric deia que el gènere musical que ell ha posat no sabia molt bé. I aquest què? Acústical i Oi? Havíeu escoltat alguna cosa així? Oi Acústic, no? Oi Acústic, no? És una cantautora. A veure. És d'Ottawa, a Ontario, al Canadà, i a més no ve sola, ve amb els Discharger, que és una banda d'Oi Street Rock d'Utrecht, als Països Baixos, o sigui que una canadenca fa un tema amb una penya dels Països Baixos, i és un temazo, més que un tema és un temazo, ja veureu que és preciós, preciós, preciós. Està extret de l'àlbum Clockwork Patriots del 2011, li vull dedicar molt especialment a la meva companya de vida, que és gairebé, aquest tema és gairebé tan bonic com ella, imagineu-vos, i és un tema preciós que es diu Stronger. whatever they do to keep our strength. That bay just makes us thicker, stronger, faster, and ready for a better day. And if they wanna try something, we'll try harder. And if they wanna go the distance, we'll go farther. And if they wanna take this to the end of time, stronger. I said what doesn't destroy us makes us stronger. Ja us deia jo que era preciosa. Què us ha semblat? Caram, all right. All right. Quina troballa, eh? Has vist, eh? No serà la darrera vegada que vingui la Jenny Boo, perquè la veritat és que... L'has de portar amb la banda, que deies. Exactament. No? Té temes més contundents, més que sí que evoquen més la música oi, però bueno, acústical i oi no és del tot oi, és oi acústic. Esperem que us hagi agradat. Continua el programa, segueix l'edició 216 del Pim Pam Pum. Ara començarà el seu primer torn al nostre amic Ricky, que dius, Tecles, què portes? Què porto? Bueno, primer deixem dir que, per si ens voleu escoltar, si esteu escoltant això, és que esteu a radiotrama.cat, els podcasts on podeu trobar gairebé tots els programes que hem fet, els 200 i pico programes que tenim fets, o al directe els dijous. També ens podeu escoltar a Radio Terra els dissabtes a les 8 del vespre, i també a l'FM de Ràdio Pinsania a Berga. A Berga. I bueno, això és la cunya, que un dia hem de fer cunya d'això, eh, companys? Sí. I res, pues porto els Folia a trobar. Traiem el barret, ja. El que passa és que ja us vaig dir que en aquest nou disc que han tret aquest 2016 mateix, que es diu 40 grados, el meu cantant preferit no, només en participa en una cançó. La resta, com la cançó aquesta que porto, Somos Testigos, la canta íntegrament el Desfa, l'altre del duo, i bueno, també ben guapa. Això sí, amb un tot tan baix, aquest home. Però fa dies que comences amb tiros fijos, tio. Sí, va, aquesta patinarà una mica més, però ja veràs, també, si us agrada el gènere, està ben guapa. Fum-li tonyina. Baix, eh? Sí, és música d'aquesta per quan estàs sol a casa, escoltar-t'ho amb auriculars, saps? Perquè té molts detallets. Atentament. Sí, molt atentament. Les bases ben bones, música... I si aconsegueixes no dormir-te, la disfrutes molt. Sí, aviam, es deixava... Se sentia Folia Truan, encara que canti sí. El desfà. Sí, se sí. Se sent aquí el... És que normalment són mig-mig o potser més un i menys l'altre, però aquest disc és... Jo sé, em sembla que té 6 o 7 cançons i només en canta una, el Jesús, el producte interior bruto. Mm. Bueno. Potser estava fònic. Molt bé, fotem-li més canya? Vinga, va, segona ronda. Round 2, fight. Ara és l'Eric que agafa el relleu, que dius, guapo, què portes? Pues mira, jo sembla que m'anaves a joc, perquè jo me'n vaig bastant a Yanquilàndia, avui també estem... Trump i aquestes coses. I bueno, us porto... he portat bastantes bandes d'allà. I bé, vosaltres sabeu que hi ha un cantautor d'allà que m'agrada molt que es diu Ghost Mice, i remenant perquè volia portar algú més seu, vaig trobar un split amb una altra penya que es diuen Andrew Jackson Jihad. I són yanquis. I són yanquis, com el Ghost Mice. I llavors us he portat el primer tema d'aquest split, que la veritat no m'he pogut preparar gaire bé i no ho sé, perquè me l'he baixat sencer, després ho he partit amb l'Audacity i he pillat la primera cançó que m'ha agradat molt, que és una cançó d'aquestes per quan estàs... Bueno, diguéssim que quan no estàs molt bé, aquest defensa molt lo de poder-se pirar, jo crec que parla una mica del suïcidi, i bueno, per animar tota la gent que estigui de baixón, pues que s'animin. Que s'animin. Amunt, amunt! Hey, everything, fuck you, I hate everything you do. To me, I despise every lie I've come to believe, and I hate every evil thing that I see. This juxtaposition of good and bad reminds me of the best and the worst dreams I've had. I'm either too happy or fucking sad, and I can't keep up with that. And my job, what a shame, just a mountain of death filling up my brain. I am always tied to the tracks of the train, desperately afraid of going insane. And I'd like to take advantage of a flock of wild birds to make my escape from this planet. I'd like to take advantage of a flock of wild birds to make my escape from this planet, from this planet. Christ almighty, I've been thirsty, I'm forever fat and ugly. Stumbling, bumbling bastard, stubbly faces will always be hungry. And I don't know if I am capable of helping anyone. I am at the mercy of emotions of my better friends. And I'd like to take advantage of a flock of wild birds to make my escape from this planet. I'd like to take advantage of a flock of wild birds to make my escape from this planet. From this planet. Amunt, amunt, que dèiem. Sí. Molt guapa, Eric. La veritat bueno, és que sí que us hagi agradat. Sí que engrescava força i bueno, ben bonica també. Sí. Ens agrada moltíssim, no sé vosaltres que ens escolteu. Com la teva, sí. De l'esquineta, sí. Aquella. Sí, la Jenny Wu. A remolc. De Canadà, sí, sí. A Yanquilàndia i tiro perquè me toca. Andrew Jackson Jihad. Vas a un concert d'un i segur que et trobes l'altre. Podria ser. Molt bé, aquí és més difícil de trobar, seran aquests que arriben ara. Els següents a passar pel Pim Pam Pum són els Làgrimes de Sangre, la banda de rap del Maresme i Barcelona, formada pel Microbio, el Neidos, l'Steel Hill i l'Acid Lemon. És un tema que s'extreu d'un LP que acaba de sortir, de fet no sé si ha sortit del tot, Viridarquia d'aquest 2016, és la nova proposta que ens porten els Làgrimes de Sangre i l'enceten amb aquesta Carta Abierta. Esta es una carta abierta a la naturaleza, que nos mate su fauna y que nos coma la maleza. Aquí hay mucho maleante que nos hagan ya la guerra, me tienen de su parte, quiero que brote la selva. Esta es una carta abierta, madre naturaleza, que nos mate tu fauna y que nos coma tu maleza. Aquí hay mucho maleante, alzate en armas y haznos la guerra. Nos tienen de tu parte, quiero que brote la selva y se lleve esta ciudad. Se lleva esta ciudad, ay, ay, ay. Hey, madre natura, no hay ciudad que no se construya sin tu fuerza, mano de obra. años de abuso y usura. Que nuestra insolencia aliente la furia, entre conciencia destruya. No las merecemos, nada que tenemos, deja que locura fluya. Suelta las hordas, suena el pavimento, se desbocan. Que avancen los bancos debajo de barcas, se arranquen anzuelos, asalten amarras. Y que de las ramas salgan bandadas que manchan el cielo y atacan. Contra la arrogancia de quien paga caza controlada. Jabalís del maquis, bloque mortal, pata negro Barcelona. Huelga salvaje, general, muerte de Mercadona. Crisis de guiris muertos, ya no quieren pienso, quieren la persona entera. Nadie se lo espera, pero trajo hiedra, ríen hienas. Por favor, madre natura, tráenos otra tu cintura. Donde que duros maten personas a la nueva cultura. Navas de bisontes, de compras en el Corte Inglés. Ovejas de rebajas en el Reichska. Tumbar, retumbar de la avalancha, bueyes machaca, machos en canchas. Ya nunca jamás camelgas cabalgarán con tan mísera carga. Por favor, acaba con el dolor, la presunción y fatal actitud. Que vuelva el mamut en el judicafut, total somos ya multitud. Querida madre, omnipotente, por la presente ten a bien atenderme. No somos huésped decente, un 10% de fuerza suficiente. Acaba con la gente, venga lentamente el mal que alberga la tierra. Suelta la rabia que la valla encierra y vela por el verde que al caos alimente. Haz que se cague la perra, que muerda la mano que sujeta la cuerda. Que salte la verja, que arda la granja de paja, que se haga la guerra. Abre la jaula que aúna la fauna y avanza en pro de la matanza. Que sacia la panza del mal y lo animal en alianza. Aplica tu venganza, a justicia al hombre con un colocón de algún hongo. Que tumbe, que derrumbe el búnker del lumpen a golpe de yunque. Que tú a lo retumbe, hace la mugre perfume, hace ceniza al que tu planta consume. Hace la paz en la faz de la tierra, una idea falaz y que la ave rapaz nuestra carne deguste. Menuda animalada, nada para la manada, ni la bala ni la plan plan. Sacian ya la sed de sangre, banco, rebaño y enjambre. Tierra, mar y aire, no basta que digas que no vas a comer carne. Que saques pecho por su derecho, el daño ya está hecho, la muerte es un hecho. Haberlo pensado antes. No lo habías pensado y serán tu verde verdugo. Se han quitado los bozales, riendas, correas y yugos. Carne de consumo, cebo vivo, ¡ey mamá! Hace tiempo que no te escribo, hoy quiero sincerarme contigo. Yo que he ingerido animales de granja, considero justificada la matanza de los mamíferos víperos cínicos con los que vivo. Que nos coman los felinos, que por nuestras calles campen manadas de herbívoros para equilibrar la balanza. Que el bisonte lleve piel de bizconde, que los trofeos de caza sean hombres, que el elefante aplaste al infante, que la virtarquía se implante. Mundo rodante de verde abundante, de fauna mutante, creciente, exuberante, imperante, inminente, desastre, garras y dientes, litros de sangre, madre. Acepto ser alimento para el animal hambriento y que el esqueleto deshecho sea el sedimento que al bosque sirva de cimiento. Yo solo soy un pobre hombre, torpe sobre el orbe, no me cara duerme, pero si pone orden no me corresponde ponerme, sé que solo soy un germen. Hágase tu voluntad, acaba con esta humanidad corrupta. Factura bruta, Hakuna Matata, nunca hará el chitono pumba. Que el verge el que emerge despeje dudas, que el verde gobierne de forma cruda. Justicia brutal, tribunal de la jungla, tira esos topos que caben en tumba. Esta es una carta abierta a la naturaleza, que nos mate su fauna y que nos coma la maleza. Aquí hay mucho mareante, que nos hagan ya la guerra. Me tienen de su parte, quiero que brote la selva. Esta es una carta abierta, madre naturaleza. Nos mate tu fauna y que nos coma tu maleza. Aquí hay mucho maleante. Alzate en armas y haznos la guerra. Nos tienes de tu parte. Quiero que brote la selva y se lleve esta ciudad. Se lleve esta ciudad. Se lleve esta ciudad. Ay, ay, ay. Bé, aquí hem tingut els Làgrimes de Sangre amb aquest nou tema que han extret d'aquest Viridarquia. Què us ha semblat? Més contundent que de lo que ens tenen acostumats. Sí, no? Sí, sí, han fet com la, una passa... La forma de cantar-lo i tal. I més fosquet, jo penso sí. Que ha deixat de brillar el sol i això i és diferent. La veritat és que han canviat força, però jo la veritat és que penso que no desmereix gens ni mica. No, és, clar, és una bona proposta. I la resta del disc també s'ha notat no, aquest canvi? No ho sé, no ho sé perquè ja et dic que estan tan nou que no... Descobrint... Sí. Té un toc a EAM, no? Abans comentàvem sí, que són col·legues. Sí, sí, sí. O... Han de ser col·legues per lo que per el videoclip de les Làgrimes de Sang que surt amb la samarreta dels EAM, sí. O sigui que són col·legues segur. Sí, mm-hmm. I tant. Molt bé, esperem que us hagi agradat. Segueix aquesta edició del 116 del Pim Pam Pum. Seguim endavant amb el programa. Ara és el torn del Ricky que tirarà un altre tema zarrangano dels seus sucosos. Vinga, ens anem cap al País Valencià. És una banda que tu ja has portat, Isma, són els Auxili. Oh! Ben bons. Detona, em sembla que es deia Detona l'estona o així el títol del tema que jo vaig portar. L'Ona. Detona el moment, ah, alguna cosa així. Vale, és que n'has portat dos. I l'altre és l'Ona. És que avui jo n'he portat dos perquè dic, em sembla que un potser haurà sonat. I un era l'Ona, que efectivament havia sonat. I l'altre que he triat, extret del disc d'aquest mateix 2016, Instants Cremats, es diu No puc deixar-te. I vinga. Pum-li. Camí de la desgracia, torna a casa sol i el ciment ens vol atrapar, ofegar a l'air paisatge. Haurem de fer més gran l'art, més fort, subvertint a saltar en cada marge. Sent maletes i xiquets retronant a la calçada, banda sonora dels migdies de tornada, de poble a poble entre les andanes. No puc fugir d'este miracle que m'ha donat tantíssimes bones jugades. No puc deixar-te ara que ens hem mostrat les cartes, vencis a revolcar-me a les teues entranyes. Ja, si no em pariren, però així estic, així visc, orgullós i agradit, perquè em volgueres acollir. Bona, bona, boníssima, espectacular la proposta que ens ha portat el mestre Tecles amb el Sauxili Partit de Pan, aquí al Pim Pam Pum. Últimament, anar al País Valencià és tiro fijo. Ho dubtaves? Aquesta mina inescrutable, inacabable? Impressionant, impressionant tot el que tenen allà liat amb, aquella, amb allò que li diuen l'escena musical del País Valencià. Allà sí que hi ha una escena musical que llueix i que és tremenda. És tremenda, és veritat que és una mina que no s'acaba. En vegeta, en vegeta. I, bueno, és aquest, va per estils també, no? Sí, allà tenen molt això... La evolució dels Obrim Pas, que després han fet diferents coses, no? No igual que Obrim Pas, sinó que s'han anat diversificant, sí, sí. Però hi ha un munt de grups. Hi ha un munt de grups i també és veritat que en diversos estils, perquè també hi ha penya que li fot xitxa, hi ha penya que li fot rock, hi ha penya que li fot... Sí, hi ha molta gent que toca i toca molt bé al País Valencià. Pues sí. Seguim tocant-la, seguim tocant-la. Esperem que de moment us estigui agradant com l'anem tocant. De moment s'està donant prou bé, pensem des d'aquí. Anem això, molt suavets, eh? Anem molt suavets, bueno, bueno, però tot arribarà, eh? Que això és el pim-pam-pum i en algun moment pujaran les crestes, pujarà el pa i farem trontollar. Que ningú ho dubti. Can Capablanca, clar que sí. Què portes ara, Eric, guapo? Pues de moment segueixo tranquil·let. Vaig a tancar una mica... Ah, efectivament, m'he copiat aquí la secció Split del mestre Tecles i porto la segona part de l'Split. Es porto un tema de Ghost Mice, en aquest cas, i que també va molt bé perquè va com a continuació de l'anterior, que era no, d'algú que estava així una mica trist i exposava per què volia deixar aquest planeta. Pues aquí Ghost Mice fa al revés, diu, parla bastant de motius per estar content. I també de la importància de com estar trist també, també és interessant i també serveix per escriure cançons i que està bé, pues pot estar trist i la vida mola igual. Així que res, aquesta segona part de l'Split entre Andrew Jackson, Jihad i Ghost Mice, us deixo amb el tema de Ghost Mice, I'll Be Happy. They say that misery is the greatest inspiration. Say that being happy just makes you dumb. They say you're boring when you got a girlfriend. I think they just don't know how good it feels to be in love. Let someone else write all the songs that make you cry. Let someone else have all the really moving lines. Let someone else be the ones they call amazing. And I'll be happy here, happy right by your side. Say that misery is the only inspiration. Say that being happy just makes you dumb. They say you're boring when you got a girlfriend. I think they just don't know how good it feels to be in love. Cause all I know is how I feel when I'm around you. I could take the whole world on if I had to. You inspire me in ways no one will ever know. And it breaks my heart every single minute I'm alone. They say that misery, it's the greatest inspiration. Say that being happy just makes you dumb. They say you're boring when you got a girlfriend. I think they just don't know how good it feels to be in love. But now I think I know what they were talking about. But I still refuse to believe it. No, I don't want to have to write the song. Oh no, it can't be me, but I'd have to agree that misery sure makes you wanna play guitar and sing. Misery sure makes you wanna play guitar and sing. Misery sure makes you wanna play guitar and sing. Misery sure makes you wanna play guitar and sing. Pour your heart out on six strings. Write words that are oh so embarrassing. Spill your guts to anybody that'll listen. Oh, now I know what I've been missing. Yeah, they say that misery, it's the greatest inspiration. Say that being happy just makes you dumb. They say you're boring when you got a girlfriend. I think they just don't know how good it felt to be in love. Guapíssima, yeah. Guapíssima, tio. Caramèric, avui t'estàs prodigant, que dona de gust, eh? Déu-n'hi-do, eh? Crec que ja s'ha acabat una mica, aquesta secció de guitarretes tranquil·les, però sí, sí, la veritat és que és un estil que mola i aquesta penya d'allà ho fa bastant bé. Molt engrescador, molt guapa, preciosa també la proposta que ha portat el mestre Eric. Seguim amb més música combativa, continuem amb l'edició 216 del Pim Pam Pum. És el torn ara dels Sis Cafès. Sis Cafès és una banda de mestissatge de Valladolid, amb el Javi a la bateria, el Juanjo al baix, el Víctor i l'Iñaki a les guitarres, el Juan al teclat, el Dani a la trompeta, el Quadri al trombó i l'Ivan al saxo. És un tema que s'extreu d'un LP que va sortir aquest mateix any, el 2016, que porta com a títol Música des d'abajo, i el tema en si, La Mordaza, que ja veureu que parla de tot el tema dels titiriteros i, bueno, i la llei Mordaza. Enxúfala! Nos vamos a permitir. Seguiremos molestando. morder la mano que te dio a comer. Seguridad ciudadana y no se protege nada. Nos pusieron la mordaza porque a ellos las palabras les amenazan. ¡No! Enseñan una mano y con la otra te han robado. Dos sesiones para hoy de la Bruja y Don Cristóbal. Dos de los titiriteros fueron detenidos por enaltecimiento del terrorismo. Serán puestos a disposición de la Audiencia Nacional. Como sabéis, a la ley de seguridad ciudadana se la conoce como ley mordaza, porque penaliza numerosas formas de protesta. La misma sanción se aplica al intentar detener un desahucio o al hecho de no identificarse ante los agentes de policía. La ley considera estos robos como graves amenazas para la seguridad. Contra la llei mordassa, contra aquesta llei injusta que reprimeix a la gent, no passaran, clar que sí. Seis cafès, què us ha semblat? Hòstia, molt bé, no? Quina descoberta. Aquí comentàvem fora micro que recordava una mica Escape. No? Sí, la música sí. En el bon sentit. Sí, sí, sí. La música sí, i la veritat és que la lletra també estava prou bé, a més el missatge social, des de Valladolid, em va sobtar molt. Una banda molt, com molt... com molt formada, o sigui, la penya té un videoclip espectacular d'aquest mateix tema, de la mordaza, i seguirem la pista de ben a prop, perquè la veritat és que és una penya que acabem de descobrir i ens han deixat esturats una miqueta. Molt bé. Molt bé, molt bé. Més música combativa, això no s'atura, segueix el pim-pam-pum, el mestre Tecles començarà a pujar una miqueta el to, sens dubte. Sí, una mica, però tampoc no, avui no sé què m'ha passat. Venim tranquil·les, què passa? Venim molt tranquil·les. Sí, totes, ha sigut curiós. Arriba sí, el fred, no sé. Mica en mica. Mica en miqueta, va, que això... Una mica el to sí que el pujo, Ens anem cap al rock and roll, punk rock, o no sé com... Avui en dia ja no es pot definir tot això. Està tot fusionat. Però això és una cosa que sí que us diré, és que ens anem cap a Argentina. Són els Eterna Innocencia. I els porto perquè vaig veure allí un tema que es deia... Eren grups argentins, i vaig veure un tema que es deia Saludo a los maquis. Oh. I dic, ja to. I et toca, Des d'Argentina, Des d'Argentina, sí. Quins pibes? El disc es diu Les Palabras y los Ríos, del 2004. I res, a veure què us sembla. El saludo a los maquis. Catemo. We'll be right back. 91.4 de l'FM. Donem entrada, doncs, a la secció informativa del programa. El primer que us portem serà el proper divendres, dia 11, a les 7 de la tarda. Serà el karaoke que munten a la Menuda, que tinc entès que ens estan sentint, així que bona tarda i ens veiem al karaoke. Molt bé, i un altre acte de l'agenda. Sí, clar, perdó, la taverna a la Menuda, per qui no ho sàpiga, nosaltres ho donem per fet. Està al carrer Torrent 61 de sí. Cerdanyola del Vallès. Això mateix. I un altre acte de l'agenda, dissabte 12 de novembre, a partir de les 10 hores, a la nau Arquímedes de Barberà del Vallès, carrer Arquímedes número 8, 11è aniversari i concertàs del KDB, el col·lectiu de dones de Barberà, que fa 11 anys de lluita compromesa contra el patriarcat, lluita feminista a Barberà del Vallès. Impressionant, impressionant el que fan aquesta gent, 11 anys de lluita i 11 anys que celebrarem per tot l'UAL el dissabte 12 amb programa especial del Pim Pam Pum a partir de les, a partir de les 10, que serà segurament les 10 o les 11. I després hi ha bolo amb Escàndol, que faran escà des de Sabadell, i acabarà la festa amb PD Antígones des de Sant Cugat del Vallès, organitzat per la gent del KDB, del col·lectiu de dones, i col·laborant amb l'Ateneu. Quina gran vetllada ens espera. Sí, sí, ens veiem allà. Ho donarem tot. Bueno, i el proper acte és el dissabte dia 12 de novembre, a les 12 del migdia, serà el Boirac, el Casal Popular i Cultural de Cerdanyola del Vallès, que està al carrer Torrent número 48. Hi haurà mercat d'intercanvi, un vermut solidari i després música en directe de Marina Gil. I també dissabte 12 de novembre, a la sala Rasmatàs, concertàs d'Escorbuto amb Mateòlica, o sigui, impressionant. Això sí que és un acte indefallible, torna en Escorbuto, o es que queda, millor dit, i el Mateo a donar-ho tot. Concertàs, el 12 de novembre a Rasmatàs. I us animem que us sumeu a la manifestació que hi haurà el proper dia 17 de novembre per la Uni gratuïta. Serà una jornada de lluita a l'Autònoma per una universitat gratuïta i, com us dèiem, aquesta manifestació començarà a les 5 de la tarda a la plaça Universitat de Barcelona. I un altre retorn, molt, molt esperat aquest també, el de la banda trapera del Rio. Yes. Torna a la banda trapera del Rio per celebrar el seu 40è aniversari del 76 al 2016, divendres 18 de novembre, a partir de les 20 hores a la sala Salamandra, avinguda Carrilet 235 de l'Hospitalet. No us el perdeu. I ara us portem unes jornades internacionalistes que hi haurà en favor de l'amnistia per Andrés Bódalo, aquest activista del SAT d'Andalusia. Serà el proper 19 de novembre a l'Ateneu L'Harmonia, que això està a Sant Andreu, al carrer, ara us ho dic, carrer Sant Adrià número 28 de Barcelona. I res, hi haurà xerrada, presentació, sopar i després concert solidari amb Betamorfosis i Desquici. Així que Andrés Bódalo, amnistia. Molt bé, i també un altre acte del més suculent, un acte indefallible, els actes del 20è aniversari de les Jornades Independentistes per la Unitat Popular, per la Unitat en la Lluita, perdó, de l'any 1996. L'any 1996 es va portar a terme a Sant Pere de Riudebitlles unes Jornades Independentistes per la Unitat en la Lluita i es commemora el 20è aniversari d'aquella trobada, divendres 25 de novembre a Sant Pere de Riudebitlles a partir de les 7:30 a les Escoles Velles, presentació de l'exposició i xerrada dels inicis de la PUA fins ara. A més d'això, a les 11:30 hi haurà concert a la sala Centre Cultural i Recreatiu amb un grup sorpresa des de Madrid, que faran el seu últim concert als Països Catalans, que no ho sabem, però podrien ser els Abeas. I després tindrà lloc concert de Mr. Snoid i l'Assemblea de Majares, que són versions de Cortato a càrrec de l'Àlex d'Inadaptats. Després tindrà també el concert, continuarà amb la Verga Records, que fan versions de La Polla. I en acabar la festa continuarà amb PD Partisano, no us el perdeu. Mare meva, torna a dir la data, això, que això és... 25 de novembre, Sant Pere de Riudebitlles a partir de les 7:30 i els concerts a partir de les 11:30. Ojo plataforma... Sí, sí, sí. Organitzat per la plataforma per la Unitat d'Acció i Més Poble i la CUP. Pim pam pua, la lluita continua. Jolín. Déu-n'hi-do, noi. Doncs bé, tornem al Boirac, al carrer Torrent 48 de Cerdanyola, perquè el proper divendres 2 de desembre a les 8 del vespre es presenta aquest DVD que va treure Inadaptats, Treballant per les que lluiten, d'aquest concert en directe, que res, us recomano molt que el veieu perquè és una passada. I seguim amb les segones jornades d'Amors Plurals, que això es farà els dies 2, 3 i 4 de desembre a la Cinètica, a Fabra i Puig, això és el passeig Fabra i Puig 32, a Barcelona. Serà una jornada sobre poliamor, anarquia relacional i altres no monogàmies ètiques. Hi haurà tallers, xerrades, projeccions, música... comunitat i moltes més coses. Seguiu-los, seguiu-les, perquè Amors Plurals, tant Twitter, Facebook i també tenen una web, us aniran donant detalls. Pinta molt interessant, ja ho sabeu, a la Cinètica els dies 2, 3 i 4 de desembre. I per acabar aquesta secció informativa, el concert de La Flama, la gent del Moviment Popular de Sabadell, Cremem Fronteres, encenem la solidaritat el 17 de desembre a Sabadell, concertars de Buos, La Senyora Tomassa, Doctor Prats, Atupa, Tremenda Jauria. No us el perdeu. I fins aquí la secció informativa del Pim Pam Pum. Molt bé, segueix això endavant, continua el programa, segueix un tema més, tenim encara molts temes a la recàmera, estem molt contentes que ens estigueu escoltant, volem donar una forta abraçada a totes aquelles que ens escolten, ja sigui pel podcast o per allà on sigui, a la gent de La Menuda, a la gent del Casal Independentista i Popular Can Capablanca de Sabadell, i bueno, per totes elles també va aquest programa. Continua la música amb l'Eric, que tirarà un tema zarrangano d'aquests forts. Agarreu-vos, que això comença a fer baixada. Sí, i li dedico a les altres dues oients, que no sabem qui són, anònimes, aquí, gràcies per escoltar-nos. Doncs jo us porto una banda que havia portat a vegades, des d'Anglaterra, des dels 70. Us porto els Crash, aquest grup d'anarcopunk, molt partidaris de l'acció directa. Us porto un tema que em ve al pelo en relació amb com està el món, diguéssim, a l'hora dels 70, però val per avui també, que es diu Do the Yo as a Living. Foli canya. All right, it is done in entertainment. Take it as entertainment. So, please don't take it any other way. No, they don't want me anymore. Quit on the floor. Used to call me sweetie. I know what it's blighting. Now I am different. Love the best for him. You love to see me come out. Love to see me think. Do I own a salary? Cause I do, of course I do. Oh, a salary. Cause I do, of course I do. Oh, a salary. Of course I fucking do. Living days on to me, I'm never gonna care. Back at this old world, I'm tenacity there. For something like that, make sure I'm better. I'm ready for this rock. Do I know a salary? Cause I don't, of course I don't. Oh, a salary. Cause I don't, of course I don't. Oh, a salary. Cause I fucking do. Don't take any notice what the public think. So much I'm in TV, just don't wanna think. You should have a target. Leave out that advice, and you don't wanna wear it. Say I'm for the fast. Do I know a salary? Yeah. Aquests estaven més emprenyats que els d'abans, eh? Sí, una mica més. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. La Thatcher allà al damunt. Quin estil i quin so, perquè també el so era com així una miqueta desgastat, per dir-ho d'alguna manera. Sí. Molt guapa, excel·lent la proposta que ha portat el mestre Eric. Crash no falla. No fallen, eh? Tu també te vas a tiro fijo. Sí. Dels anys 70, has dit? Sí, dels 78 és aquesta cançó, em sembla. Segur que el Trump devia anunciar la seva primera intenció de presentar-se com a president. Probablement, o ja tenia la seva primera multinacional. En fi, mira, posaré uns bèsties per acabar de pair-ho això. Posarem els Prozac Soap, és el torn dels Prozac Soap, que és una banda d'electrocore Saforawi. Sí, de la Saforawi, clar. Són de Bellreguard, amb el Joan i el Rafa a les veus, el Joan Àngel com a DJ, el Marcos a la bateria, el Dani i el Jorge a les guitarres, i és un tema que no el fan sols, sinó que el fan amb els Espencat, per això us deia que eren uns bèsties, són uns bèsties acabats, tant els Prozac com els Espencat. És un tema que no s'extreu de cap LP, és un tema que van treure sol, que va ser com una col·laboració entre uns i altres. Van fer videoclip, un videoclip molt, molt interessant també, i es brolla la música, com nosaltres, que ens surt la música per les orelles. We'll be right back. Eix, ma, tio, déu-n'hi-do, quin tecnazo que ens has portat, eh? Ja us he dit que pujaria el pa. Quin canvi de tercio, no? Sí, canviarem de registre segurament, perquè ja sabeu que no som massa donades a posar música així tecnològica, però déu-n'hi-do com s'ho han marcat els Prozac Soap i els Espencat amb aquesta veu tan contundent i aquesta música tan combativa. Segueix el pim-pam-pum, segueix l'edició 216, cap on va? Se'n va, crec que cap a Terrassa, no ho tinc molt clar, companys. Ah? Perquè vaig una mica coix, perquè avui he vingut, aquesta setmana he anat cap a Lleida i he tornat avui i clar, quan viatjo perdo una mica el fil. Has anat a la terreta, eh? He anat a la terreta, clar que sí. I bueno, pues, la qüestió és que no us he donat gaire informació, crec que són de Terrassa, però no en tinc ni idea, la veritat. Agarencs? Agarenques? Però es diuen Los Liantes. Ui, ui, sí, aleshores són de Terrassa. I res, està extret de... És i gelpa. Que no va per vosaltres, eh? Oh, sí. Vale, una mica també, una mica també. Ho he tret d'un recopilatori, el Puto Cerdo Records. Clar, sí, llavors són de Terrassa, segur. Records, que sí, aquest recopilatori és d'allí. Pues res. Uns egarencs, Los Liantes. He triat un tema que es diu No és fàcil. Sí que ha sigut fàcil, perquè és un temacle. Gaudiu-lo. Lieu-vos. Y con nada. estoy en la papel. Señor presidente y señor constructor, viviendo a costa de un ser de edad. Yo, yo, yo, yo, yo. Una mica l'han liat, eh? Gràcies, espectacular, Ricky. Tremenda, tremendíssima, reventant Can Capablanca. Amb i... aquests coros, a sabor a Classicón. Guapíssima, guapíssima puncarrada per aixecar les crestes, ben forta, ben forta. Això no sí, podia sí. durar massa la tranquil·litat. No, ja hem d'accelerar en algun moment, eh? Però, jo ja ho he fet. Quin himne, no? T'has tirat aquí. Sí, no, no, o sigui, ens ha encantat. Ens ha encantat. No sé allà on esteu escoltant, però aquí ens hem posat aquí superanimades perquè la veritat és que el tema s'ho valia, eh? S'ho valia. Molt guapa, excel·lent la proposta, com sempre, el mestre Tecles, fent pujar el pa aquí al pim-pam-pum. És tornada de l'Eric, comença a fer molta baixada, comencem a anar una mica esbaradetes. Sí, vinga, a mi el Ricky m'ha animat, primer perquè ha dit que Terrassa i se m'han obert els ulls, i segon perquè ha portat aquest temazo. Llavors, bueno, de garenques a garenques, jo... Venen els nostres amics i Gelpa. Per fi, Eric! Sí. Felicitats! Yeah. I res, bueno, es porta un tema que no havia sonat. Jo pensava que n'havíem tirat més de Raban original. No podem dir res més, que encara estan trigant a venir. Que estan trigant a venir, sí. Volem entrevista allà, sí. I els hem de, si de fet és cosa nostra, que els hem de dir data, i si tindrem entrevista aquí amb ells i el que calgui. Que no sé si haurà de ser en anglès, no? Vam descobrir que tots aquells cognoms eren una mica sospitosos de ser d'una mica més amunt de Terrassa. Però... Crec que són trilingües, eh? Sí, no? Va, jo crec que s'ho inventen. Segurament. Jo us porto el seu tema d'aquest Raban original que es diu Culvolució. Quin canvi radical que han fet aquesta penya. Sí, tio. Jo he quedat molt més tranquil ara mateix, però ara ho comentàvem, no? Que hi ha hagut aquí una evolució. Sí. També hi ha hagut convolució pel mig, però aquest grup ha tingut una evolució que ens encanta. La veritat és que sí, han sabut conjugar perfectament aquesta música celta, aquest folk que fan tan ben fet amb el punk rock, i són espectaculars, sona que trona. Guapíssima la proposta de l'Eric, ara és el torn dels Skindred, la banda de raga, punk i metal de Newport, al sud de Gales. Són el Benji a les veus, el Mika a la guitarra, el Dan al baix i l'Ària a la bataca. a més porten el Dan, que els fa de DJ, i és un tema extret del Roots Rock Riot del 2007 que vull dedicar a Carlos de Monche, que me'l va recomanar. M'ha dit, posa això al pim-pam, que és un tema zarangano, i al company, l'amic de Monche, no, no li faltava la raó. És un tema zarangano espectacular que s'anomena Rat Race. It's a Skin Dreads Rat Race, take two. Too much of us got in a rat trap. We have to bust out of that, out of that, out of that. Hey, too much of us got in a rat race. We have to bust out of that, out of that, out of that. Hey, the inner contest and a competition. I think it's the material suction. If what you got is all you mention, move on, go away to you, move on, go away to you. Pushing and pulling, juggling it, no stop. This time it's free cheese inside the rat trap. Yeah, this time what we want to stop, go for. Even the saints never falling, so be ready. You find the winners in them. You know it's gonna get you up. And I feel no way. Elaborate and make up the story. Move on, go away, I tell you. Move on, go away, I tell you. You're always watching what they got next door. If your belly is full and you still want more, helping the rich and you would down press the bar. Move on, go away, I tell you. Move on, go away, I tell you. Don't even bother with your boasting. Just take care. That is a progressive care. Even the saints never falling. So be ready. You find the winners in there. You know it's gonna get you up. Just take care, God is a progressing fair. Even the saints, them are falling. So be ready, you find the winners in there. You know it's gonna get you up. Era la primera vegada que venien aquí al Pim Pam Pum, a les Skin Dreads, i la veritat és que no han defraudat gens ni mica, eh? No serà l'última, no? Espero. No serà la darrera, segur. Quan els has presentat i has dit que fan reggae, punk i metal, he dit que quina cosa més rara, però realment ho fan, eh? Ho fan, ho fan, rarament, però ho fan. Molt bé, m'agrada que us hagi agradat, segueix el Pim Pam Pum, seguim aquí amb la gent que ens escolta, amb la gent que agafa el podcast i també se'l posa, seguim endavant amb aquest programa de música combativa, és el torn ara del Ricky. Sí. Vinga, va. Jo, Ricky, que bon anem. Continuo com abans, que estava a Terrassa, doncs em quedo allí a Terrassa, perquè és una banda que... Estàs molt a Terrassa, tu? Sí, visc allí, company. Em van arribant cosetes. No, i en aquesta ocasió jo no hi era, perquè estava per Lleida, però aquest fin de passat van fer el seu últim concert, els SN. Van tocar allí a Terrassa mateix. I, bueno, doncs per recordar-los, no? Una mica la nostàlgia, és una llàstima que hagin marxat perquè ho feia molt bé. Ho feia molt bé. Però bueno, els SN, Mentiras como puños, és un tema que havia sonat, però al programa 39. Temacle. Això fa un lustre. Anys i panys. Temacle. Vinga. town. The holy pop is a fat clown. The punk sucks all my blood. From the lost to the river Excelsa punt carrada la que t'acabes de tirar. Sí. Maleïts polítics que l'únic que fan és això, avassallar-nos a una certa de mentides com a punyos. Mentides com a punyos, sí. El que voldríem que fos mentides que no s'hagués acabat SN, no? Perquè tocant així sí, podríem posar cada dia. Les trobarem a faltar, sens dubte. Ben guapa, guapíssima. Has fet petar el pim-pam-pum. Tremenda, tremendíssima la proposta del mestre Tecles. Això fa molta baixada. Començarem a tirar les nostres darreres bales. Començarem a l'últim round. L'última ronda. Sí, però mentre carreguem l'última bala, deixeu-me que us recordi que si ens esteu sentint és perquè o bé estem en directe, cada dijous en directe a radiotrama.cat, i o bé perquè ens esteu escoltant a Radio Terra els dissabtes a les 8. I també podria ser que estiguéssiu pel Berguedà i ens estiguéssiu sentint per l'FM, que dona molt gustet dir-ho. I res, perquè és per on ens podeu sentir. Podeu sentir coses com el que us tiraré ara, l'última bala que us porto avui. És un clàssic, ha sonat, però mireu, l'altre dia va passar això als Estats Units i em va venir aquesta cançó al cap i l'havia de portar. Així que us porto els NoFX, sense efectes especials, amb el seu Perfect Government. Oh! Mazarrangalo per la vena. Sí. Impressionant. Sí, sí. Ara, quina manera d'acabar, Eric. Quina sí, manera d'acabar, tio. Fora de micro em fotien la bronca que deien que això era cançó per acabar, clar, però clar. No ho he pensat, jo acabava i havia de portar això. Però tampoc era la bronca, simplement que no, és un no, tema excel. Ja ens entenem, sí. Tremenda, tremendíssima, brutal, de necessitat, l'últim tema que s'ha tirat el mestre Eric. Clar, perquè ara és com ho seguiu, no? Això és impossible de seguir, això clar. Saps què ens obliga? A acabar, tio. Ens obliga a acabar, tio. Programa, sí, ja. Fins aquí, família, fins aquí fins trirem aquí arriba. Trirem dos cançons, però perquè està el guió, eh? Clar, sí, clar. Vull dir, si no, deixem en córrer. La cunya i endavant, no? Sí. Fins aquí arriba l'edició 216 del Pim Pam Pum, ha estat un plaer estar amb totes vosaltres. Acabarem amb un parell de temes, com dèiem. El primer em sembla que el tiro jo. Tu mateix. Sí, mira, són els Pips and Pins, aquesta banda de punk rock de Praga, la República Txeca, són el Boja i el Thomas, el Lucas Alcico i Londra. És un tema que està extret de l'LP Until We Die del 2009, i que porta com a títol City by the Sea. És un tema zarangano que ja veureu que fusiona perfectament també el punk rock amb la música celta. És un estil que ens encanta d'allò més aquí al programa i que esperem que us agradi. I tu, amb què acabes? Jo pues, me guardava una bomba final que li dedico al Manolo, company Manolo, que avui no el tenim aquí. Manolo! Manolo, tio! Que no hi ha la secció d'Espeina. Ningú li treu la secció d'Espeina. Va, ja, en tiraré jo una de la secció d'Espeina. Aixequem la persiana de la secció d'Espeina. Són els Estigia. Brutacal, això que sonarà ara, companys. I el tema es diu Liberación Animal. Ja sabeu que a mi m'agrada portar-ne alguna d'aquestes. Clar que sí. Ben necessària. Molt bé, doncs amb això acabem aquesta edició 216, com dèiem. Ens trobarem aviat en l'aniversari del col·lectiu de dones de Barberà. Serà el dissabte a partir de les 11 del vespre. I com sempre diem, família, ens trobem a la xarxa i pels carrers. Salut i revolta! Bona nit, família! La especie animal ha nacido para ser desdichada, trabajadora y de breve existencia. Solo nos dan el alimento suficiente para poder mantener nuestra respiración durante el trabajo que realizamos y cuando dejamos de ser útiles, acabamos en el matadero con despiadada crueldad. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Y yo os pregunto, ¿quién es el responsable de nuestro sufrimiento? ¿Es? ¡El hombre! colze a colze, fet els punys. Capo! Mira'm els ulls i apunta el cor, un altre juny. No fear! Never a phobia, ever control it, you build a utopia. No fear! When you're courageous, the feeling's contagious, I'm willing to wait you. Capo! Avui la claca, claca, no s'aplaca, taca, no te capo. Chapo, l'actitud de capo. No fear! Ain't nothing stopping this, love is the opposite, we got no fear. World is ours, building power, say it louder. Calla, domina la por, doctrina, morfina, les mans sobre el capó. Una fina cortina de fum, estímul, resposta, rutina, consum. Governa la fòbia, l'escòria, la pasta i la làbia. Obre la gàbia, fuc religió, crida capo, t'organitza la ràbia. Controlo el tempo més viu que mai, jo estic atent d'un ciberespai. Jo rebeto tu caçant el hype, assaltem els bancs com Bonnie Clyde de la mà. Ara tenim un clau, volem un plat de taula i un tros de pa. Plou, no ho demanem sisplau, som el vostre si la nit cau. Cap por, saps, no? Hem assumit el risc, no guardem el crit a la boca. Hem creuat el límit idiota, sóc prop del precipici. Intentant no perdre el cap, com Grandmaster Flash i Furious Five com al principi. Malson, parla amb flames, columnes de fum. Ningú no dorm quan cau la nit diagonal amunt. És l'1% contra el sentiment de tot el conjunt. Una altra esquela i l'avantguàrdia plora els seus difunts. Cara tots junts, colze a colze, apret els punys. Capo! Mira'm els ulls, apunta el cor, un altre juny. No fear! Never a phobia, ever control it, you build a utopia. No fear! When you're courageous, the feeling's contagious, I'm willing to wait. Capo! Avui la claca, claca, no s'aplaca, taca, no te capo. Chapo, l'actitud de capo. No fear. Ain't nothing stopping this, love is the opposite, we got no fear. World is ours, building power, say it louder. La por d'una xavala que s'amaga entre la gent quan sent una mirada de babosa prepotència. La por que s'acabi, li diria amb el foli i el boli que neix a la infància. El pànic a la repressió que cada militant et va minar perquè és quintessència de l'estratègia capitalista per excel·lència. La por. A la mala imatge t'esquitxa el rumor, mostra el pit del cor i fer el cor fort. Riure't el mort i el que el vetlla. Viuen vides de tedi, tu el podi i ell s'emborralla i no fa. Quan calla, el pobre, el ric no trontolla. Ens podreu xapar la trena, però tenim 5.000 homes de palla. Que el que et pot tombar no és tenir por, sinó mostrar-te un poli. Jo me la guardo per mi, que la cel és petita, però el somni és immens. Tombar el capital per fi, tenim fotos dels datos, empremtes i el meu ADN. Teniu el TN, però jo una germana. De mil cares, de nom subalterra, que em guarda l'esquena. A cada burgeset, la poca batxarop, que la solidaritat és cert de tot. I viure amb poc, ric, sense el tic-tac. La tropa de xusma que et posen escac, ni caritat, ni 0,7, ni paritat. La massa el que vol és pitet bevejant. De veure un banquet entre el poble i la paret, com a colant amb capo. Ara queda tot junts, colze a colze, fet els punys. Capo! Mira'm els ulls, apunta el cor, un altre juny. No fear! Never a phobia, ever control it, you build a utopia. No fear! When you're courageous, the feeling's contagious, I'm willing to wait you. Capo! Avui la claca, claca, no s'aplaca, taca, no te capo. Chapo, l'actitud de capo. No fear! Ain't nothing stopping this, love is the opposite, we got no fear. World is ours, building power, say it louder. No fear, whether you board a flight, although you're scared of heights. Or a kid getting bullied when you go to school. Then you train up and you go prepare to fight, you got no fear. Now the bully chills to a lower Fahrenheit. And it freezes, it's hard to be a fan in a peas. And a plane lands in a place with a warm breeze. No fear, that's what I tell them. Only way to deal with a unfree world. So be so free, your resistance is rebellion. And I'm so clear, their fear debilitates. And it can seal your fate when they manipulate. But mind makers are regular, changing the molecular. Fearing and protecting you, no fear. Immigrants internationally, no papers. So they try to deport you, but fuck their borders. Who's gonna still raise a family? You got no fear. Cause you're queer but trans and they hate you with judgment. Be who you are and love who you love. But still hold hands and date you in public. We got no fear from foreclosing and evictions. If you can't pay the loan, gotta reclaim your home. You chose to be brave, not frozen as victims. We got no fear. It's not when fear is absent. It's when you absolutely passionate about the life that's past it. Battle trans shit. Va néixer aquí, fins d'una mateixa guerra. Han passat els anys i tot ha seguit igual. No em digues mai més que potser tot s'ha acabat. No em recordes mai que el camí no té final. No m'intentes explicar de triar. Escolta la veu del poble, jota que irà a passear-te. Sotagar, enfortim la nostra lluita. Jota que colpejant l'enemic. Sotagar, sense treva, nit i dia. Jota que naixer aquí, fills d'una mateixa guerra. I la ràbia ha estat la mare del meu combat. L'hora arribarà amb la nit que hem esperat. Qui sembra temors recull tempestes de foc. Tifla més els ulls i cadenes al meu cos, i una trista llum que encara crema el meu cor. No hi ha solució dins de la seua presó, quan la ràbia ha estat la mare del teu combat. Dejó sordo al mundo y fue tan retransmitido que parece que fue ayer. Las calles de luto llorando, y será verdad que un mar de velos negros lloran hace tiempo atrás. Y todos contentos cuando vuela una ciudad. Hay madres que esperan como se espera un final. Las barras y estrellas de tu bandera oficial guardan tantos muertos que no se pueden borrar. ¡USA! La gente grita ¡USA! La gente grita USA. La gente grita USA. Ratatatata. Y así tantos otros que aliaron su arsenal respecto a la vida y una guerra por la paz. La sangre de un hijo puede romper un cristal, y una ola de gritos la casa presidencial. USA. La gente grita USA. La gente grita USA. La gente grita USA. Ta-ta-ta-ta. Good night from New Orleans. This is Johnny McManaman. My only friend, this is the end. Here, Jimi Hendrix.